Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A o čem se budeme dneska povídat, Petře? No, nevíme ještě úplně přesně, přijde mi, že ten výběr témat je takový nejasný, ale víme minimálně jednu věc, co bychom jako chtěli řešit, a ta se týká českého studia War Horse. Kdybyste to neznali, je to vývojářské herní studio a ono změnilo majitele. Tak to je taková signifikantní změna v malém českém rybníčku. No a potom bychom si mohli popovídat něco o novém LibreOffice, který teďka vyšlo a který přináší takovou jednu zásadní nebo hodně viditelnou novinku. A pokud vyjde čas a chuť a vůbec, tak ještě tady máme v zásadě třetí téma, a tím by byly moderní bankovní služby, které v tomto roce, v minulém roce a v příštím roce se budou rozvíjet a budeme je používat, nebo možná je nebudeme používat, tak o tom bychom si chtěli promluvit a podiskutovat. Jinak, abychom tady ty formality měli za sebou, tak dneska je 13. února 2019. Pokud nás sledujete někdy v budoucnosti, tak ať to můžete nějak někam zařadit. No a jdeme na to, ne? Tak začneme tím Kingdom Come? Nebo War Horse? Asi jo. No tohle je asi největší zpráva tohoto týdne. Největší zpráva určitě, co se týká jako toho českého rybníčku, ale je to dost velká zpráva i v nějakým mezinárodním... Měřítku? Jo, to bylo to slovo. Děkuju. A jde o to, že studio War Horse změní majitele. Společnost THQ Nordic přes svou dceřinku Koch Media tak oznámila, že plánuje koupit právě tohle pražský studio za něco přes 40 milionů eur, což je celkem zajímavý, protože zrovna nedávno jsem četl nějak, nebo teda poslouchal nebo viděl nějaký rozhovor, kde byl, mám pocit, že tam byl zrovna ten jejich PR manažer Tobias Stolz, který říkal, že ten vývoj se jim zaplatil, že jsou jako spokojení, že jsou jako taková jako zdravá firma, která už vlastně vydělává, jako už prostě ty peníze už jim jdou do zisku, a že ty peníze jako budou chtít investovat do rozvoje nebo do příprav na tu novou hru, kterou jako asi nějak oznámí, nebo kde už nějaký jako předprodukční přípravy probíhají, a že teda ani nemají v plánu jako nějak to odprodat, že by chtěli jako zůstat nezávislí, jo, a je to prostě týden, dva na to, tak prostě přijde taková jako věc, že najednou kupuje zase, nebo zase, že kupuje jako zahraniční takový moloch, a já teda moc nevím, co si o tom myslet. No, co si o tom myslet, nevím, asi se jim líbí ta značka, asi se jim líbí to studio, asi chtějí to dělat dál. A... No, THQ Nordic je taková dost zajímavá firma, o který v minulosti se skoro moc nevědělo, nebo byli malí, ale teďka s pomocí nějakých investorů mají jako ohromný balíky peněz a jako kupují něco snad každý týden. Jo, buď kupují nějaké vydavatelství, malý studia, nebo jenom značky od nějakých studií, a je to prostě jako moloch srovnatelný prostě dneska s EA nebo Bethesda a podobně. Jo. Akorát prostě nedělají třeba takhle úplně velký hry nebo takhle slavný, ale skupují ty malý studia a teď do téhle, nechci říct pasti, ale do toho chomoutu jejich, tak spadne i tady to jako nadějný český studio, který vlastně má za sebou jenom jednu hru. Je to zajímavý. Jo. No, je potřeba říct, že touhletou transakcí si na nějaké peníze přišli ti dva pánové z War Horse, kteří to dávali dohromady, což je Dan Vávra, který ho si v článku vtipně překřtil na Davida Vávru. Ale David Vávra je taky člověk. A potom Martin Klíma. Abychom byli přesní, oni dohromady měli 30% podíl. Myslím, že Vávra měl 17 a Klíma 13, pokud to z hlavy dobře pamatuju. Ale majoritní podíl a ten, který jako, na kterým asi ta akvizice stála, tak byl Zdeněk Bakala, který, nebo pro kterýho to od začátku prostě byla jako investice, která, nebo kterou chtěl nějak zhodnotit, jo. Takže já jsem, jako vyloženě mi to nepřekvapuje, že tady tuhle firmu prodali, spíš jde o ten postoj těch dvou dalších, kteří se vlastně na té hře podílejí jako tvůrci, a který mají, nebo alespoň Vávra má jako z minulosti takový neblahý, nebo ne neblahý, ale ne moc dobrý zkušenosti právě s tím, že někdo jeho studio nebo studio, ve kterým on pracuje, že je koupil někdo, protože víme, že v minulosti dělal v Illusion Softworks na Mafii, kde v průběhu vývoje Mafie 2, nebo už vlastně nějak předtím, tak je koupil Take-Two a Vávra to nesl docela těžce, nebo nebyl s tím do dneška spokojený, moc o tom nechce mluvit, ale jako je vidět, že na té hře se už moc nepodílel, vlastně ji ani nemá moc rád, nebo jako říká, že s tím nemá skoro nic společného, že tomu napsal scénář, ale na té samotné realizaci už se nepodílel, takže pokud jako lidi na to nadávají, na tu hru, tak jako on se toho trošku distancuje. No a teď se ten scénář možná trošku opakuje, ale... No, opakuje, to je otázka, že jo. Jako Warhorse momentálně nedělá žádnou jako další hru. Teďka dělají ještě DLCčko do toho Kingdom Come. I když samozřejmě nějaká další hra ve výhledu je, že jo. Takže je otázka, co bude dál. Já jako přesně, jak ty říkáš, první myšlenka, která mě napadla, říkám... Když jsem slyšel tuhle zprávu, tak to jako Dan Vávra asi tam moc dlouho nevydrží, jo. A díky svým kontaktům jsem zjistil, že lidé v jednom nejmenovaném českém jiném vývojovém studiu herním jsou taky dost přesvědčený o tom, že Vávra asi jako úplně nevydrží dlouhou dobu v tomhle novém podniku, protože si prostě bude chtít dělat ty svoje hry po svým, což vlastně Mafia i to Kingdom Come, to jsou hry, které on si nějakým způsobem dokázal prosadit tak, aby mu do toho nikdo moc nekecal, aby to byla to prostě jeho vize o tom, jestli ty hry dopadly dobře nebo špatně, to už ať si každý rozhodne sám, kdo ty hry hrál, ale buď jako udělal si to po svým, že jo? Což pro něj teda je důležitý. No. No já třeba nemám strach o tom, že by THQ Nordic se nechtěli věnovat tý značce, respektive koupili prostě šikovní tvůrce, kteří mají zkušenosti prostě ve vývoji nějakých RPGček, prostě mají rádi ten středověk, koupili silnou značku, která, jak dneska prozradili, tak se prodalo 2 miliony kopií, právě Kingdom Come Deliverance, takže jako evidentně je na snadě, aby udělali pokračování, což jako dává logiku i z toho, že ten původní příběh byl nedokončený nebo otevřený. Takže jako bylo by logické, kdyby prostě udělali nějakou dvojku, která by pokračovala navíc ještě do husitských válek, které jsou podle mě jako hodně atraktivní téma, který by se dalo dobře zpracovat zase do toho nějakého příběhového RPGčka. Ale jak říkám, nemám strach o to, že by tuhle hru neudělali, ale spíš jak moc nechají právě Warhorse tu tvůrčí svobodu. Oni sice jako v té tiskové zprávě, kterou vydali, tak psali, že jim to jako nechají, že prostě budou mít tu kreativní svobodu a budou si moci dělat, co chtějí, ale zároveň víme, že v průběhu vydání nebo po vydání právě téhle hry, tak právě ze zahraničních médií, tak byly slyšet docela hlasitě velký kritiky na to, že prostě Vávra je šovinista a že ve hře nejsou černoši a že tam jsou prostě ženský postavy úplně marný, že jsou tam prostě není tam žádná silná ženská hrdinka a mám trochu strach, aby právě ty zahraniční majitelé teďka do toho nebo na ty tvůrce nevyvíjeli nějaký tlaky, aby jim právě tu jejich svobodu nějak nezmáčkli, že jo? No tak to je, jak říkám, to je otázka, kterou teda jejíž rozuzlení se dozvíme až někdy za pár let. Jako ten vydavatel samozřejmě má v zájmu vydat hru, která bude komerčně úspěšná. Jo. Já samozřejmě jako těžko říct, jako jestli tam budou nějaký tlaky, jako ty říkáš. Vávra si tu hru dělal tak, aby jako měl jistotu nebo byl přesvědčený prostě o tom, že je co možná nejvíc realistická. Takže pokud bude tlak prostě udělat z toho víc fantazie a nacpat tam třeba jako draky, že jo? Jako to, já si nemyslím osobně, že se to stane, ale nějaký zásahy do toho být můžou. A je otázka, jestli to bude ku prospěchu věci nebo k neprospěchu věci. Já jenom jako připomenu, on třeba jako ten Vávra speciálně, jako on nemá ve skutečnosti za sebou zase tolik her. Mafii teda nějak udělali si na koleně a myslím si, že ta hra dopadla vesměs dobře, byť si myslím, že na to, že je to střílečka, tak třeba jako ta střílecí část tam byla dost hrozná, ale jako budiš, byly to takový dřevní časy a potom přišla Mafie 2, tyjo, až po strašně dlouhý době, a myslím, že on jako tam tehdy dost nezvládal ten vývoj. Ten projekt někam jako vedl, vyvíjel se, pak to nějak prostě vychcíplo, nějak to museli předělávat, takže pak vyloženě to bylo o tom, že 2K nějak tu hru prostě dodělalo, už teda bez jeho účasti. Tam vlastně úplně přesně nevíme, co se tam odehrálo. Jako jistý je to, že on napsal ten scénář, ale to, jak jej zadaptovali, tam už jako do toho nemusel až tak moc zasahovat, nebo ani možná tak nezasahoval, už se nepodílel na tom dokončení té hry, jo, takže ten celý ten vývoj se mohl nějakým způsobem jako jít jinačí cestou, než byl původně nasměrovaný. Ale já si myslím, že ta hra nicméně jako nebyla špatná, jo. Já si myslím, že ta hra naopak byla velmi dobrá, a jako klidně si mě zabijte za tohle, já si dokonce myslím, že ta hra je možná jako lepší, než kdyby jako to dělal Vávra. Možná, že kdyby to dělal Vávra, tak ta hra nikdy nevyjde. Já si myslím, že ten výsledek je OK, ale jde mi o to, že prostě ta Mafie 2 furt nějak jako vznikala, furt to nějak nikam nešlo, že jo. Takže pak přišel ten vydavatel a nikam to dotáhnul do nějaký podoby. No, to je jako další věc, která se možná pojí právě s vývojem pod Vávrou, který je takový nějaký perfekcionalista, a kvůli téhle povaze tak se ten vývoj táhne, že jo. Kingdom Come se taky odskládal docela dlouho, toto vydání. Nakonec se to změnilo, že původně to prostě mělo být na nějakých jako více dílů, pak že to bude jedna velká hra, nakonec zase to všechno se nastihlo, takže tam ty věci dodělávají pomocí DLCček, takže i tohle tam asi hraje velkou nějakou roli, ale zase jako, co se mi na něm líbí, takže že je takový ten tvrdohlavej, že si jde za tím, co jako on si vytyčí, jo? Že si fakt do toho nenechá kecat, a to by byl rád, kdyby i pod tím novým majitelem tady u tohohle zůstal. Což mimochodem z té zprávy, že jo, oni dostanou těch jako 40 mega asi, kolik oni za to zaplatí, ale asi 2,5 milionů eur, tak ti původní akcionáři dostanou ještě jakoby nějaký závazek, že tam v té firmě zůstanou. Jo, že třeba po roce tak dostanou polovinu z těch, a to dostanou formou akcí právě společností THQ Nordic, takže polovinu dostanou po roce a druhou polovinu po 2 letech. Takže pokud jde Vávrovi o to vlastně na tom nějakým způsobem zbohatnout, tak tam ještě vydrží 2 roky. Tak možná ty 2 roky vydrží, ale pak si půjde svou cestou, že jo? No, jako to je otázka. Právě on už ví, jaký to je odejít, založit novou firmu, ví, že se mu to povedlo, a jako může mít ten pocit, že se mu to může povít znova, jo, ale já bych tady jako zatím nerozebíral nějaký černý scénář, a já si myslím, že to asi dopadne dobře, že to nebudou chtít kazit, a když vidí i v tom Švédsku, že jak ta hra dopadla, jak se vyvíjela, nebo teda jak se vyvíjela a jak nakonec docela dobře dopadla, takže tam, na tom asi nebudu chtít moc změnit. A nějaký potenciální druhý díl už může být jenom lepší, protože už ten tým je sehraný, už prostě mají vyvinutý nějaký engine, už by se to nemuselo prostě vyvíjet tak dlouho, už by tam nebyly ty porodní bolesti, že jo, když se ten tým formoval, nabíral lidi, prostě zkoušeli, testovali, co, jak budou implementovat. No, teď už by prostě jeli v nějakým zavedeným režimu a už by to nemuselo třeba ani být takhle jako zabugovaný, jak ta hra, jako když vyšla právě loni v únoru. No, já jsem každopádně koukal, že na Twitteru Dan Vávra, který se obvykle vyjadřuje, no, ke spoustě věcem, tak k tomuhle tomu zatím třeba se nevyjádřil. A je otázka třeba ještě, jestli on chce vůbec dělat nějaký další Kingdom Come, protože možná tohle byl projekt, který chtěl udělat, to jako víme, že ho chtěl udělat, a možná jako mu to stačí a chce dělat zase něco jiného, že jo. To taky bývá u těch lidí docela jako normální. Takže to je další věc, což nevíme. Právě taky někdy před rokem, když tu hru vydali, tak byl, mám pocit, ve Vortexu nebo ve Fight Clubu na Games.cz, kde se bavil s těmi moderátory, a říkal, že už mají jako ne, ve Fight Clubu nebylo vlastně, už na Games.cz nechodí. Právě, že se nějak rozkamarádil s nima. Jo. Ale, nebo to byl možná Martin Klíma, který tam byl. Jo. Protože Martin Klíma tam byl. No, ale každopádně někdo z těch dvou říkal, že právě už mají vyvinutý ty technologie a je jako logický pokračovat v tom, co už mají jako hotový. Ne, že by teda nutně museli dělat jako Kingdom Come 2 nějakou, ale spíš, že vlastně už ví, jak dělat ty příběhový RPGčka, který se nějak jako větví a podobně. Prostě už mají hotový ten engine, že prostě nebudou dělat golfový simulátor, jo, nebo něco takového jako úplně mimo. Takže by možná pokračovali v tom, co mají. A zase jako v těch RPGčkách až tak moc možností podle mě nemáš, protože buď uděláš nějaký fantasy, těch je plno a tohle jako evidentně Vávra asi třeba dělat nechce, pak máš nějaký sci-fi, který je dneska plno, tam je obrovská konkurence, tam by se neměli vůbec čím odlišit, ale těch jako středověkých věcí zase tak podle mě moc není, jo. A teďka právě pokud by měli pokračovat v tom příběhu, který tam je nastíněný teďka, což jako by měli, když je tam otevřený konec, tak se dostanou právě do toho jako atraktivního období těch husických válek, který jako by to mohli třeba ještě víc prodat. No, já si myslím, že otevřený konec někdy je taky konec a nemusíš na ní za každou cenu navazovat. Já myslím, že nebudu, no, tam je to otevřený konec, já asi jako můžu spoilovat, je to už rok stará hra, jo, ale ty vlastně v té hře dostaneš na začátku dva úkoly, odehráš 100 hodin a ty dva hlavní úkoly, který tam máš, tak nesplníš. Jo. Aha, tak dík, že jsi mi to řekl, to jako takovou hru nebudu asi hrát teda. Ne, jako ne. To tam není vyloženě špatně, jo. Ty tam prostě zažiješ, no, jasný, spoustu jiných jako dobrých úkolů a prostě pořád se tu dobu baví, nebo pořád se celou tu dobu bavíš, ale to, co ty tam máš jako udělat, tak to vlastně jako až do konce neuděláš. Jo, na začátku tam máš úkol jako, nevím, vypěstovat prostě brambory na poli a to by se to jako nepovede, že jo. No, skoro. No, jo, takže... Jako souhlasím rozhodně s tím, že ty husitské války by ale mohly být zajímavý. Mimochodem sdělili to, že se prodalo 2 miliony kopií té hry. Potom upřesnili, že jsou 2 miliony kopií toho té základní edice a 500 000 těch DLCček, což mi přijde celkem málo, protože ty DLCčka už vyšly 3 placený příběhový a jedno ještě tam bylo takový nějaký bonusový, kde byly nějaký poklady a takový nesmysly. Ale jako z toho vyplývá, že ne všichni, kteří tu hru si koupili, jako tu základní hru, takže by se koupili i některých těch rozšíření, jako vlastně celá minorita těch lidí. No a teď je otázka proč, jestli hráli tu hru a nebavila je, nebo je ta hra tak velká, že už prostě jim to stačí, nebo jo, jako těžko říct, jo, nad tím se teda taky dá jenom spekulovat, ale... Jako když ta hra vyšla a bylo tam v ní fakt hodně chyb, že to třeba ani nešlo dohrát, tak možná to jako spoustu lidí tak znechutilo, že fakt toho nechali, ale. Těžko říct, no. Ale jako to není problém asi jenom tady téhle hry, třeba ty různý achievementy nebo trofeje, prostě takový ty věci, co v těch hrách musíš dělat a třeba monitorujete ten tvůj postup, tak se to dá nějak hromadně sledovat na internetu a můžeš třeba vidět, kolik hráčů prostě se dostalo třeba do druhé mise něčeho, nějaký hry, jo. Takže a je to prostě vidět i na těch konkurenčních hrách, že prostě lidi třeba si koupí tu hru, hrajou chvilku a pak toho nechají, že to nedohrajou. Což prostě třeba já jako nedělám, já většinou, když jako rozehraju hru, tak jako ji dohraju. Tak ty statistiky, nějaká statistika k tomuhle tomu i byla, pamatuju si před pár lety a ta byla fakt neúprosná, že jo, proto i třeba Call of Duty zanechalo single playeru, byť jsem teda shodou okolností dneska četl zprávu, že další Call of Duty bude mít single player, což mě docela jako pobavilo a nevím vlastně ani proč, jo, ale je to tak, no, prostě lidi single playerový hry nedohrávají. Na druhou stranu si zase říkám, jako když už se posadíš k něčemu takovému jako Kingdom Come, tak prostě investuješ do toho ten čas a jako asi pravděpodobně nejsiš ten typ hráče, který by hrál multiplayer, že jo, nějaký prostě v Call of Duty, jo, nebo takhle, takže... Jo, tak tohle má úplně jinačí uživatelskou nebo hráčkou základnu. Ale pořád je otázka, jestli jako těch 100 hodin nebo kolik to trvá třeba, že jo, než dojdeš nakonec, kolik lidí to jako zvládne, no. Jako v něm může být dost lidí, kteří si zahrajou třeba plácnu jako 20 hodin, vidějí dost z toho světa, vyzkouší si tam souboje a já nevím, jak se pije sejvovice a takovýhle věci a může jim to stačit, že jo? Nemusí to dohrávat úplně do konce. To je fakt, no a víme, že dneska spousta lidí hry ani nehraje, ale kouká na to, jak hraje někdo jiný, že jo? To taky, no, to taky. Mimochodem ještě k těm statistikám, tak zhruba 60% z těch 2 milionů tak je PC verzí, což mi překvapilo, že jako u moderních her tak se spíš asi počítá s tím, že bude víc těch konzolových. A takže nějakých asi 40% připadá právě na ty konzole a z toho jako větší půlku tak má PS4 a tu menší Xbox One. Tam ten graf vypadá tak, že to jsou tak 2/3 PS4, 1/3 možná Xbox. Ale tam je, vlastně mi to v tomhle ohledu moc nepřekvapuje, protože ta hra, aspoň co jsem viděl, tak na těch konzolích nebyla moc dobrá. Ne, jako nevypadala moc dobře, neběžela moc dobře a tam je vidět, že ta zkušenost s vývojem pro konzole ještě nebyla úplně OK. Možná, že dneska po těch pečích, že se to taky spravilo, Ale když jsem viděl, jak to tam pomalu běželo a jak tam prostě doskakovaly ty textury jako úplně ošklivě, tak nebylo to pěkný. Tam bylo spousta problémů i na tom PCčku, jo. A to já jsem to vlastně na Steamu jsem vydal k tomu recenzi docela obsáhlou a to jsem hrál už nějakou jako jednu z posledních verzí, prostě už to bylo jako po půl roce vydání po dvou DLCčkách. A, takže už to bylo fakt v dobrým stavu, ale pořád tam nějaký technický problémy byly. No. Což u takhle velký hry je to teda klišé to říkat, ale u takhle velký hry se to čekat dá. No. Na druhou stranu takový GTA 5 je taky velká hra, nebo jakýkoliv jiný GTA, myslím, že ty glitche tam zase jako tak moc nejsou, že jo? To jo, já nevím, GTAčku 5 jsem nehrál, ale z jednou okolností jsem hrál tu novější hru od Rockstaru, Red Dead Redemption 2 a tam jako jsem nenarazil na žádnou chybu. No, ale je zase fakt, velkou, že to jako dělá tisíc lidí, nebo já nevím. Jo, já vím, prostě no, hodně, tam samozřejmě že? Tam je 10x větší rozpočet, dělá na tom 10x víc lidí a ta hra rozhodně není 10x větší než Kingdom Come, jako spíše menší, že jo. A takže tam se tohle muselo nějakým způsobem projevit. Ale a ne, hlavně už je to taky sehraný tým, který prostě dělají spolu roky, jo, a Warhorse byl založený 2011, ale ta hra fakticky se začala vyvíjet až jako dost později. A hlavně furt jako nabírali tam. Právě i v článku, ve kterém popisujeme tu akvizici, tak je i graf toho, jak nabírali lidi jako v průběhu času. Jo, a tam to jako furt jako rostlo, takže a hlavně bude růst. Jo. Oni tam jako naznačují, že momentálně mají asi 120 zaměstnanců, ale chtějí teďka v budoucnu nebo do budoucna vyrůst na 160. S tím, že už jako v druhé polovině tohoto roku mají vydat, nebo ne, mají vydat, ale mají začít pracovat na jako nějaký ty nový hře, která ještě není oznámena. A když byste si chtěli poslechnout něco třeba o tom, jak Warhorse začínalo, nebo co dělal Vávra předtím, než se mu povedlo založit Warhorse, tak docela cenný jsou v tomhletom právě první podcasty Fight Club na Games.cz, kde on nějakou dobu ještě právě tam pro Games psal a dělal s nima ty podcasty, se potřeboval nějak živit v mezidobí, než teda získal investora, než se mu podařilo vytvořit to studio, tak občas tam o tom něco říká, nebo můžete jako pochytit, co ten člověk dělal, ten Vávra, tak to může být docela zajímavý vhled. Jo. On mimochodem ještě pořád píše pro Level, ne? Nebo už ne? Jo, já nevím, já se přiznám, že Level bohužel nečtu, protože nějak na to nemám čas, ale myslím, že tam jako má pořád ještě takový ty svoje sloupky, myslím, že se to jmenuje Jama Pekel Dana Vávry, nebo tak nějak. Jo. A takže takový to těch 100 důvodů, proč nesnáším Skyrim, to vyšlo v Levelu, nebo to kde? To psal na Gamesech tehdy. Jo, aha. Já myslím, že do dneška mu to lidi jako dávají pořád sežrat, že on tam vytýkal právě Skyrimu tolik jako věcí, ale zároveň jako vydal hru, která byla taky hrozně problémová, i když... No, jo, no. Podle mě, já už si ten článek vyloženě nepamatuju ten jeho, ale on tam spíš popisoval jako spoustu problémů, ne těch jako technických, i když prostě Bethesda, jako víme, že jsou dost lempli v tomhle a že vydávají ty hry taky jako hrozně zabugovaný, ale spíš jako koncepčně, že tam bylo spousta věcí, jako 100 věcí, vyřešených fakt špatně a nelogicky. A v tomhle si myslím, že třeba Kingdom Come tak až tak neselhával, že bylo to jako docela hardcore, ale podle mě jako koncepčně to bylo pořád vyřešený celkem dobře a srážili to prostě ty technické nedostatky. Jo, tak on to právě v nějakých různých pořadech i jako rozebíral, jak třeba, já nevím, on jak je perfekcionista, jak si už říkal, tak třeba chce, aby, já nevím, textura prostě na zdi, aby ty cihly opravdu seděly, aby to nevypadalo, jakože to tam je nějak jako na první dobrou naplácnutý, ale aby opravdu to bylo nějak zarovnaný s terénem, aby to nevypadalo, jakože to je textura na zdi, aby to vypadalo jako realistická zeď. Vím, že takhle v tom Skyrimu třeba jemu vadilo, že tam, já nevím, teda Skyrim jsem taky nehrál. Jo, takže jo, že tam byly černý stropy, že tam nebyly kamenný stropy nebo tak něco. No, že tam byly jako třeba v katedrále, že tam byly, no nevím, jestli černý stropy to nevím, ale třeba v katedrále, jakože že prostě ty kamínky nebyly narovnaný do oblouku, ale že prostě někde tam byly nějaký jako rovný stropy z kamení, což jako v reálu by prostě ti spadlo na hlavu, že jo, kdyby to nebylo do toho oblouku. Jo. Tak něco takového on té hře vytýkal. Vytýkali prostě dost podivný, nelogický chování těch postav. Na druhou stranu, já myslím, že i já nevím, v nějakých pořadech, kde jsem ho slyšel mluvit toho Vávru, tak si myslím, že v rámci vývoje Kingdom Come jako sám poznal, že jako udělat všechno tak, jak on si to představuje, není úplně jednoduchý, ale na druhou stranu v Kingdom Come prostě v tomhle ohledu je určitě, podle všeho dál než třeba právě ten Skyrim, že ten Vávra a ty lidi pod ním, že si opravdu jako dali záležet na, maximálně prostě, co bylo v jejich silách, jo, tak se snažili prostě udělat tak, aby to bylo poctivě udělané, aby to dávalo nějaký smysl. Taková je ta idea. Mimochodem na Vortexu teďka na začátku roku oslovili přední český vývojáře a zeptali se jich, co je bavilo loni hrát, nebo jaký hry teďka hrajou, nebo co je baví, co no, jako na to říkají. A oslovili právě Vávru, který říkal, jako, že ho celkem baví Kingdom Come, což mi přišlo takový jako... Vávra říkal, že ho baví Kingdom Come, jo. Jo. Nebo že si to jako konečně nebyl, zahrál. Nebyl to ten jeho brácha David? Ne, jako, nebo že si to jako konečně zahrál, že jako předtím neměl vyloženě čas to hrát, tak jak by to chtěl hrát, ale spíš jako to hrál v tom jako testovacím režimu. Ale že ho bavil třeba Far Cry 5, což jako je kriticky ne moc dobře přijatá hra, která jako vaří jeden koncept už jako 10 let a já jsem teda nehrál, ale... Já jsem to hrál, ale je to hrozná hra. Já tady pořád Lukáše přemlouval, aby si to nekupoval. On vždycky říká, ty teď to mají někde v nějaký slevě. A ty vole za 15 eček, jako no, to už... Ale jako ten Ubisoft si nezaslouží těch 15 eček, ti říkám. Jo. No asi ne. Jako, ale třeba na těch hrách se dá srovnat ten přístup. Jo. Třeba v Kingdom Come děláš úkoly, které jsou jako po každé jako jiný. Jo. Nemáš tam vyloženě dva stejný úkoly, i když jako ten koncept toho, že vlastně přijdeš někde, něco vezmeš, nebo někoho zabiješ, nebo nějak mu ublížíš, nebo něco uděláš, vrátíš se zpátky, to tam jako je. Ale prostě je to příběhové pořád řešený jako dost originálně. Zatímco ve Far Cryích všech, ale jako to není to RPGčko, že jo, je to vlastně jenom akční hra, tak ty vole, tam děláš furt stejný věci, ale jako už ve všech dílech, jako od té trojky až do pětky je to furt stejný, ty vole. No, jako víceméně jo, ale tam největší problém je, jak se vlastně proměňoval v průběhu času ten vývojářský tým, tak postupně z toho týmu vlastně odcházeli ty lidi, kteří ještě třeba v době Far Cry 3 dokázali právě jako dát dohromady takhle jako dobrou hru. A já bych řekl, že je to Far Cry, že já jsem hrál, myslím, všechny ty díly, kromě toho spin-offu v pravěku, tak problém těch Far Cryů je, že jsou čím dál hloupější. A jako jasně, hratelnostně jako je to v zásadě furt to samý, byť ta pětka byl takový výraznější trošku evoluční skok, ale furt je to prostě Far Cry, ale jako příběhově to, co tam předvedli, to mě docela překvapuje, že třeba ten Dan Vávra říkal, že se mu to líbí, jo. Jako to je nejdebilnější příběh jako všech dob, jo, a za to, jak to Ubisoft pojal, prostě fakt jako bych ho profackoval, to je promarněný potenciál. A mu se to možná líbilo z toho důvodu, ze kterého by se to líbilo třeba mě, že si tu hru pustím na třeba půl hodinky. Tam prostě vyklidím nějaký ten tábor nebo tu pevnost, nebo co to tam je, jestli to tam pořád je i v té pětce, vypnu to a prostě na druhý den si to pustím znova a udělám zase to stejný prostě v jináčím táboře a jako hrát to jako takhle. Jo, jako jasně, jde to v podstatě takhle hrát, i když párkrát v té hře tam jsou prostě takový místa, kdy ty nazbíráš dost expů, aby se jako mohl jít porazit bosáka, jenže v té hře to z nějakého důvodu funguje, takže ta hra tě vytrhne z toho dění, kde ty seš a je úplně jedno, můžeš klidně bejt, já jsem to zkoušel jako očůrat, jo, trošku, tak jsem prostě byl v letadle a ta hra tě vytrhne prostě z letadla, přenese tě na nějakou lokaci někde úplně mimo a spustí se prostě normálně cutscéna a je to jako, že oni tě zajali. A ty se, jo, většina těch cutscén začíná takhle, že oni tě zajali, ty si poslechneš pětiminutovej naprosto nudný monotónní dialog, všechny ty dialogy mě tam přišly úplně stejný, nebo monology teda, pardon. A prostě to se mi u hry, která je otevřená, strašně nelíbí, přece ta hra by mi měla dát možnost jít si na toho bose, až já si řeknu, že na něj chci jít, a ne, že mě vytrhne tyho zprostřed, rozumíš, dělání bordelu v divočině někde, že jo? Já už nevím, co jsem tam dělal, ale mě to prostě vadí. Tohle je úplně podle mě pitomý designový rozhodnutí, jo? Který v rámci toho otevřeného světa, otevřený hratelnosti vůbec jako nedává smysl. Ta hra ti to jako vnutí a takže jako ona ta hra i v tomhle směru jako ti dokáže docela jako znepříjemnit to hraní, no. Jo. No, už asi necháme diskuze o hrách a vrhneme se na to další téma, protože není čas. A tak to LibreOffice, co teda je tam novýho a dobrýho a proč bychom to měli používat nebo nepoužívat? Tak naštěstí tohle bude rychlý. V podstatě LibreOffice 6.2 je trošku přelomová verze a to proto, že tam konečně oficiálně je to nový uživatelský prostředí. Ono vlastně není jedno. Jsou to dvě nový prostředí a jedno vlastně je de facto pás karet z Officeu od Microsoftu, to je v podstatě kopírka jedna ku jedné, dá se říct. A to druhý, to je takovej kombinovaný nebo kompaktní panel, prostě, kde máš v podstatě jako dvě liney ikon nebo dva řádky a ikony prostě nebo tlačítka rozdělený do skupin. Že to trošku to připomíná to klasické rozhraní, ale jsou tam jakoby ty skupiny, takže tam je taková jako reminiscence toho Ribbonu. No a oni už v minulosti v nějaký verze 4 něco nebo 5 něco už testovali něco takového, takový nějaký hybridní rozhraní, ne? Jo, oni už to testují právě od verze 5.3 a do té doby to byla vlastně experimentální funkce, takže abys to mohl používat, tak jsi někde v nastavení toho programu nejdřív musel povolit, jakože schvaluješ používání experimentálních funkcí. A musel jsi to ručně zapnout. Ale to je důležitý říct, že to nový prostředí pořád musíš ty ručně zapnout v tom LibreOfficeu, že to není výchozí. Takže i když je to vlastně přelomová verze, protože to prostě nabízí oficiálně poprvé tohleto rozhraní všem úplně, považuje se to za hotový, tak to není defaultní. A ten velký skok bude vlastně až v bodě, až to bude defaultní. Že? Jo, no ale jako podle mě to dává smysl, že tam nechávají jako výchozí prostředí to klasický, protože by si taky mohli jako rozhněvat proti sobě ty uživatele, protože asi je dost lidí, kteří to možná mají jenom kvůli tomu, že tam je to klasický prostředí, takový to konzervativní, že tam není ten Ribbon, který jako do dneška i po těch 10 letech, nebo jak dlouho to Microsoft už má, ještě pořád se s tím nedokázali zžít a ten LibreOffice právě zůstává u toho klasického zavedeného no, vzhledu. No možná je to jenom tak, že LibreOffice používají lidi, kteří prostě nechcou investovat do Microsoft Officeu a možná i trochu slintají právě nad tím Ribbonem, na to, jak pěkně to v tom Officeu vypadá a funguje. Jo, ale to je značně spekulativní, to se nedá zodpovědět. Že? Tak jako tuhle funkci tam evidentně přidali i právě pro ty lidi, kteří jako LibreOffice nechtějí používat právě protože vypadá jako takhle klasicky, jo, ale jako asi by dávalo smysl do budoucna, pokud při prvním spuštění ti to hodilo nějakýho průvodce, kde bys ten vzhled vybral, že jo? To by dávalo zdaleka největší smysl. Je otázka, proč to udělali takhle, jestli zatím si to chtějí pořád jenom tak trochu testovat, že jo? I když už to je oficiálně hotový, tak možná to je spíš pořád takový pilot, takže možná se k tomu časem dokopou, že teda to prostředí změní výchozí, a nebo možná dodělají toho průvodce, možná to dělají proto, aby nenaštvali Microsoft, že to tam je takový jako schovaný, ale je to tam, když to bude štíci zapnout. Ale já myslím, že Microsoft si toho všiml, že už to nějak zaregistroval, že to si to přečetl na CNews třeba. Jo, to někde. Asi jo, ale no jako když se podíváš na nějaký alternativní kancelářský balíky, tak to jsme se vlastně i tady o tom bavili, že já jsem nedávno že dělal takový nějaký srovnání těch bezplatných balíků a v podstatě jako většina těch programů už nějak, v nějaký podobě ten Ribbon adoptovala, že ten LibreOffice už opravdu s tím klasickým prostředím je docela jako na okraji svým způsobem. Ale já si myslím, že nějak to jako ve výchozím nastavení nebo toho průvodce, že tam dají třeba v nějaký verzi 7, že to bude LibreOffice 7. Jo? Jo, teďka vydal LibreOffice 6.2, to mi přijde jako divný značení na to, že tam přidávají jako takhle velkou věc, která změní ten program jako od základů, aspoň jako co se týče toho uživatelského rozhraní. To jo. A oni samozřejmě ten skok na sedmičku můžou udělat de facto kdykoliv, že jo, budou chtít. Asi to je, takže je to jen takový pilot a pořád jako oni nechají ty lidi, aby to zkoušeli a budou sbírat data, zpětnou vazbu a na druhou stranu prostě můj problém s tímhle tím je, že o tom prostě nikdo neví, když tam není ani průvodce, který by tě na to upozornil nebo ti dal na výběr. Jako kdo si to změní, to prostředí, rozumíš? To budou vědět jenom ty zasvěcený, těch podle mě zas tolik není. A třeba mojí babičce to tam zkusím nastavit já a uvidím, jak na to reaguje. Jo, tak to můžeš potom napsat nějaký zkušenosti, nebo ona by mohla napsat nějaký zkušenosti. Chtěl jsem se zeptat. Vylepšují tam postupně i třeba kompatibilitu s těmi formáty Microsoftu, ten OpenXML, něco? Určitě tohle je něco, co dělají v zásadě s každou verzí. S každou verzí na tom zapracují o trochu víc, to tam určitě zlepšili opět i v této verzi 6.2. Přidali tam samozřejmě pár nějakých dalších funkcí, nevím, jestli má smysl vyjmenovávat. Ne. Jsou to takový ty drobky, které někoho potěší, někoho ne. Spíš jako malinký věci než převratné novinky. No. Jo, trošku se tam jako ladily ty vzhledy a nějaký ty ikony, jako aby to líp vypadalo, takže jako asi takhle. Já s tou kompatibilitou občas ještě trošku bojuju, když momentálně nemám nainstalovaný Office, mám jenom ten LibreOffice a otevřu nějaký dokument, a který jako na první pohled vypadá nějak divně, že jsem tak jako si řeknu, jo, to jako takhle asi nemá úplně být. A pak to naimportuju do Office Online, do toho jako webového prostředí, který je zdarma, a tam prostě vidím, že ten styl tam vypadá jako jinak, jo, že ty nadpisy nebo to formátování, že je trochu jiný, a řeknu si, a tak takhle to asi má být. Takže jako evidentně pořád to tam jako není úplně tip-top. Určitě, no. A tady pak otázka, jestli je to vina toho programu nebo toho formátu. No, jako, jo, samozřejmě. A přišlo mi docela zajímavý, oni zase The Document Foundation, když informovala o té nové verzi, tak i zveřejnili takovou malou statistiku. Ze 74% ten produkt vytvářejí normálně firmy jako Red Hat nebo Collabora. A pokud vás zajímá teda, jestli jako ta komunita, ty dobrovolníci a dobrovolnice, kteří se na tom podílejí, tak jaký tam mají díl odpracovaný, tak je to 26%. Mm. Což jako pro nás asi není bůh ví jaký překvapení. My víme, že ten otevřený komunitní software ve skutečnosti z většiny, že z pravidla dělají ty komerční nějaký subjekty. Máš třeba i tak u Linuxu, že hodně. Jo. Takže to je LibreOffice, je to pěkný program, stáhněte si ho, používejte ho, je zdarma. Já teď zvažuji, že bych ho jako možná mohl zkusit zase znovu používat, aspoň třeba na nějakou dobu s tím novým prostředím, protože mě to docela láká. Jo. A Lukáš ten bude používat co teďka? Tak já ho používám víceméně, jako mám nainstalovaný na počítači, který teďka používám, tak mám nainstalovaný jenom LibreOffice. Ale já většinou, když něco dělám, tak to dělám teďka na tom webu, protože tam to mám jako synchronizovaný úložiště, takže něco rozepíšu někde a pak to otevřu někde jinde a tak to tam je pro mě ta výhoda. Ale když dělám nějaký třeba velký tabulky, tak to dělám jako lokálně v tom LibreOffice Calc. Takže asi bychom mohli popojit k dalšímu tématu. A tím dalším tématem jsou ty mnou na začátku zmíněné banky. A jde o to, pokud jste to nečetli, tak měli byste si to přečíst, je to dobrý článek. Ale v článku tento týden jsem psal o tom, co vlastně loni a letos, jaký technologie banky nasazují, které nám budou ulehčovat placení, i když jako ulehčovat placení je takový jako ulehčití umírání nebo něco. Je to zvláštní, protože nechceš, že ho platit, ale když ti ten proces nějak zpříjemní, tak aspoň jako něco ti to třeba dá. A jde o tři technologie, které se teďka nasazují. Je to multibanking, je to okamžitý převod z účtu na účet a potom platby mobilem. O platbách mobilem jsme se bavili loni, vlastně když, no, to už bylo předloni, když Google do Česka zavedl Android Pay, který je dneska se jmenuje Google Pay. Takže o tom asi nemá moc smysl se bavit, prostě tady tahle technologie už tu funguje. Někdy v nejbližší době, možná příští týden, tak tady Apple konečně spustí Apple Pay, nebo mluví se o tom, mělo by se to už prostě to nějak potvrzují banky. Už snad tohle konečně klapne, takže budou moci mobilem, podobně jako kartou, platit i uživatelé Androidu, uživatelé iPhoneu nebo hodinek Apple Watch. To už je jako relativně běžná věc a spíš jenom čekáme na to, až tuhle technologii jako adaptují i ostatní banky, protože ještě je prostě řada těch, kteří tohle nemají, ať už by to placení měli řešit nějakou vlastní aplikací nebo právě nějakým tím standardizovaným nějakou standardizovanou službou, jak je právě ten Google Pay. Ale mohli bychom se trošku pobavit nebo zmínit, co je to ten multibanking. To je věc, která se řeší od loňska, kdy se v Evropské unii a v členské zemi přijaly nový zákony nebo nová direktiva Evropské komise, která vlastně nařizuje bankám, aby otevřeli účty nebo přístup k účtům třetím stranám. Což jako zní docela nebezpečně, že ti někdo otevře účet, ale zase takhle jako nebezpečný to vyloženě není. Tam jde spíš o to, aby technicky zpřístupnili data o tvém účtu, aby si ten účet mohl spravovat v aplikacích jako třetích stran. Nebo aby si mohl třeba mít jednu aplikaci pro internetové bankovnictví, kde budeš mít jako najednou více účtů, že tam budeš mít prostě Spořku, Komerčku, Airbank, Aquabank a podobně. No a české banky už tady tohle, nebo na tomhle pracují, už to aplikační rozhraní otvírají a zpřístupňují to právě pro ty aplikace. Dneska jich je, myslím, 5 nebo 6 a vlastně většinu z nich nebo všechny provozují i ty banky. Takže třeba nějaký mobilní banking nebo internet banking, třeba od Airbank český, ne, Česká spořitelna to ještě nemá, ale je tam banka Creditas, je tam Komerční banka, Moneta a ČSOB, tak právě ty mají aplikace, do kterých si můžeš přidat i ten účet prostě u jináčí banky. Jo, což je vlastně zajímavý, že pomocí legislativy se vlastně nařizuje, aby teda banky jako umožnily takovou věc. Legislativa nezařizuje, nebo nenařizuje jenom tady tohle, to jako je jedna z věcí, ale to zajímavá věc. Tak ono to je vlastně trošku, teď se z těch bank stalo něco jako třeba jako ve světě e-mailu, že prostě máš poštovního klienta a v tom můžeš prostě mít připojený všechny své účty, třeba klidně 5 účtů a všechny tam máš na jednom místě a ovládají se tím pádem jakoby stejným způsobem, tak jako dává mi to smysl, že taková možnost tady je u těch bank, jakože pro spotřebitele to přínos je, si myslím. Jako může to být pro ně přínos. Není to povinná funkce, nebo jako ty banky mají povinnost otevřít to API, ale nemají povinnost nabízet aplikaci, která bude zpřístupňovat ty účty třetích stran nebo jako dalších bank. A to, hlavně to se jako, postarají asi třetí strany, že jo? Jo, ale jako ty banky, no, právě ty aplikace, které dneska jsou, tak prostě vytvořily právě ty banky. Jo? Není tady ještě nějaký úplný prostě mimobankovní, nějaká mimobankovní společnost, která by něco takového vytvořila. Ale jde o to, že uživatel jako tohle nemusí používat. To tam je prostě jako možnost, pokud nechce nebo nemá více účtů, a myslím, že jako většina lidí asi nemá více účtů, tak tam tohle mít nemusí nebo nemusí to používat. Prostě může fungovat jako do teďka. Což je dobrý. To by třeba Google mohl přijít jako se svým klientem pro banky. To by... jako... Teoreticky mu v tom nic nebrání, že jo, ale otázka, jestli zase bude chtít Google svěřovat ještě další takovou věc. Přesně, tam jsem mířil, jako, že jo, ale... On už jako má, že jo, nebo může mít přístup k tvojí kartě, pokud používáš Google Play, nebo i Google Pay, tak prostě má tvoje údaje o kartě, takže může prostě jako platit za tebe, i když jako to nedělá, ale... Může. Třeba od Google Pay už právě jenom kruček jako k nějaké takové službě, ale těžko říct. No a co tam bylo dalšího, co ty banky teda můžou nebo nemusí nabízet? No musí nabízet jenom to rozhraní. Tam jde jenom o to, co to rozhraní může nabídnout za funkce. Ty standardní jsou 3. Můžeš si tam jako zobrazit historii transakcí, zůstatek na účtu a můžeš skrz to platit. Ale tam vlastně je to takový divný, jak se to teďka postupně implementuje, takže ne všichni podporují všechny funkce a tou základní jenom ten zůstatek na účtu, který jako podporují všichni, takže jako všude si můžeš zjistit, že prostě tady máš vlastně jo, pár korun na účtu, ale už tam třeba nevidíš tu transakci nebo nemůžeš posílat ty peníze. Některý už to mají, budou to asi postupně implementovat, ale nefunguje to prostě takhle najednou všude, nemusí to být úplně spolehlivý. Ale vypadá to, že to bude takhle standardně omezeno jen na tyhle 3 funkce, což jako limituje třeba použití, nebo nemůžeš vytvořit aplikaci, která by kompletně nahradila internetový nebo mobilní bankovnictví nějaký banky. Jo, pokud se ti třeba nelíbí, já nevím, podle mě Moneta má úplně marný internetový bankovnictví a nemůžeš prostě vytvořit nějaký jináčí, který budeš používat místo ní, protože tam nebudeš mít funkce pro nastavení nějakých limitů, zprávu nějakých inkas a takových věcí. To tam prostě nebude. Jo? Ty tam budeš moci prostě jenom vidět tu transakční historii, ten zůstatek a jednoduše posílat platby, ale žádný jako funkce navíc, nějaký nastavení pinů a takový, to tam prostě nebude. Ale i takhle to může být dobrý, protože jako čeká se na to, až vzniknou aplikace, které už fungují třeba v zahraničí. A to jsou třeba aplikace na nějakou správu rodinných financí nebo osobních financí, kde ty si tam prostě zadáš ty účty a ono ti to automaticky bude dělat nějaký statistiky. Ty tam prostě nebudeš ani muset nastavit nějaký práva přístupový, aby ta aplikace mohla platit. Prostě ona jenom uvidí ty tvoje pohyby na účtu a z toho bude dělat právě ty statistiky a ukazovat ti prostě, kde nejvíce utrácíš a kde by si mohl ušetřit a podobně. Což právě jako v zahraničí už tady tyhle chytrý peněženky, nebo no, někde jsou i nějaký peněženky, ale už tohle funguje, tak tohle by se mohlo dostat k nám a mohlo by to líp fungovat, protože ono už to sice u nás funguje, ale je to třeba založený na tom, že ty do té aplikace nebo na tu webovou stránku nahraješ třeba výpis účtu a ono to potom analyzuje takhle jako zpětně, jo? Ale právě díky tomu API, tak by to mohlo fungovat jakoby v reálném čase. což by bylo dobrý, když bys chtěl ušetřit, tak bys si spořídil nějakou jinou aplikaci. Akorát tam je asi potřeba říct, že musíš mít opravdu důvěru, když to teda jako někomu chceš svěřit, že přístup, byť jenom základní přístup, prostě třeba jenom opravdu, jak říkáš, to čtení informací o pohybu na účtu. Tak... Ono zase tu aplikaci nebo... nebo přístup k tady tomuhle API, tak mají jenom nějaký registrované firmy, které prostě jsou registrované třeba u nás u České národní banky. Nemůže to být jako kde jaké Jouda, který se tam k tomu připojí. To, zase to je v tomhle to nějakým způsobem zabezpečený. Ale kde tam je třeba jinačí problém, tak ta legislativa zmiňuje dvě možnosti, jak ten multibanking nebo to otevření těch přístupů k tomu účtu, jak vytvořit. Jo, tam je to klasický API, což je věc prostě, kterou znáte třeba z mobilu, když instalujete nějakou aplikaci a ona po vás chce práva prostě k přístupu k foťáku nebo k úložišti. Nebo když se třeba registrujete do nějaký služby, ale použijete tam třeba už nějaký hotový účet od Google, Facebooku nebo moje ID, tak vás se to prostě zeptá, že to chce přístup k tady k tomuhle. Jo, vy té službě třetí strany nezdělíte přihlašovací údaje, vy jim prostě jenom přidělíte nějaký token a to se nedá prostě zneužít a můžete to povolení vždycky odvolat. Ale pak je ještě jedna možnost, která se jmenuje screen scraping a která funguje v tom smyslu, že ty té aplikaci přidělíš to uživatelské jméno a heslo k internetovému bankovnictví. A ona se vlastně, ta aplikace přihlásí za tebe do toho cizího internetového bankovnictví a funguje v podstatě jako robot, který tam jako virtuálně kliká za tebe. Takže když ty tam zadáš účet, když ty tam zadáš platbu, tak ona prostě si to prostě podle nějakého vzoru najde tu jako konkrétní stránku webovou, kde se zadávají ty platby a tam to všechno zadá za tebe, odešle. A tady už je tohle v tomhle nebezpečný, že ty už potom nevíš, jako k čemu všemu má ta aplikace přístup, že? Protože ty dáš jako ty uživatelský to přihlašovací údaje. No, to je děsivý trošku. Každopádně ty jsi psal, že banky vstupují do 21. století i díky jiným věcem a mimo jiné jsou to okamžité převody peněz z účtu na účet. Jo, to je ta poslední novinka, která mi přijde ze všeho možná jako nejdůležitější nebo nejužitečnější. Jde o to, že dneska převod z účtu na účet tak trvá třeba až den, nebo pokud to posíláš v pátek, tak jako musíš čekat přes víkend, než to té druhé straně přijde, což pokud třeba platíš někde v e-shopu, nebo jenom chceš někomu něco zaplatit, pokud se mu něco dlužil, tak to prostě zdržuje. A ty okamžité platby fungují, nebo doteďka fungovaly v některých bankách, že když si to posílal jako z účtu, jako v rámci dvou účtů u jedné banky. Zase nefungovalo to všude, ale u těch moderních bank by to mělo fungovat. Ale teďka, loni na podzim, tak Česká národní banka právě těm ostatním bankám zpřístupnila systém, který jim dovolí posílat ty peníze i mezi bankami okamžitě, prostě v řádu nějakých sekund. A už tohle nasadila Česká spořitelná a Airbank, funguje to a jako co k tomu říct, no, prostě bude to lepší a může to nahradit zase ty... nebo zastoupit ty platby kartou třeba na internetu, jo? Že teďka, když si chtěl něco zaplatit okamžitě a mít k tomu okamžitě přístup, tak si použil tu kartu, protože si viděl, že to prostě bude hned zaplacený a nemusel si čekat prostě dlouho, než se to převede prostě na ten účet, ale teďka, když tam budou fungovat ty okamžitý převody, tak zase tam můžeš použít třeba tady tohle, jo? Že nebudeš jako zpřístupovat tu kartu, což už je samo o sobě třeba nějaký jako nebezpečný nebo potenciálně nebezpečný úkon. A je to třeba i nevýhodný pro ty služby, že jo? Protože tam jsou jako větší provize nebo větší nějaký režijní poplatky u té platby kartou, i když tebe to zajímat nemusí, ty to jako neplatíš. Ale když se to prostě platí tím převodem, tak prostě všichni z toho budou mít víc, no, než z té karty. Byť dřív to občas fungovalo někde tak, že třeba ti nabídli placení kartou, ale s nějakou přirážkou, že jo, což už myslím, no to měli dneska... některé, ne, to už je zakázaný. To je zakázaný, ale jako bývalo to takhle někde. Bývalo to, no, je to, no, to směšný. A tahle věc vlastně se testovala už u toho loňského podzimu, nebo jako první to nasazovala Česká spořitelná a měla tam jako docela divoký poplatek, že ta okamžitá platba stála 125 korun. Takže když ty si chtěl někomu poslat třeba jako korunu, tak si zaplatil 125 korun navíc. To je drsný docela. teď jako už to změnili, že to jako říkali, že to bylo v rámci nějakého beta testu a bude to stát tak, jak stojí prostě normální převody, což jako u českých spořitelny to dělá jako 0 korun u některých účtů až po 7 korun, což je to akceptovatelný, ale prostě Česká spořitelna má poplatky. No, jako. To je jedna z těch tradičních bank, trošku dražších vlastně. No už. U Airbank tam je to zdarma, pokud máš ten velký účet u nich, což tam máš prostě nějaký výhody, ale musíš platit 100 korun měsíčně. A u toho bezplatného, tak tam to stojí korunu, což jako je podle mě v pohodě. Korunu každý převod? No, jako korunu každý ten okamžitý převod. Ty si můžeš, jo, když posíláš ty peníze, tak si vybereš, musíš tam jako explicitně si zatrhnout, že si, jestli to chceš poslat okamžitě, pak zaplatíš teda tu korunu a pokud to chceš poslat prostě až na ten druhý den, tak je to zdarma. Prosím tě, jaký to má ospravedlnění ten poplatek? Jako myslíš si, že to je oprávněný, aby si banka nárokovala poplatek? Jako je to pro ní takový rozdíl, když ty peníze převede hnedka? Já nevím, jak fungují ty bankovní systémy interně, jestli tam prostě mají nějakou větší režii, ale podle toho sazebníku České národní banky, tak která ona vlastně zprostředkovává ty převody mezi bankami, že jo, ona je ten prostředník, tak za ty běžní převody tak si účtuje jako 9 halířů a za ty okamžitý 10 halířů, jo? Takže tam jenom o halíř víc, tak podle mě nemá smysl to dělat jako výrazně drahší nebo jako jinak naceněný ty poplatky za ten okamžitý převod a za ten klasický. Že možná některé banky se budou snažit tohle využít, že mají jako novou úžasnou funkci a malinko to spoplatněj a ale možná se to časem všechno srovná, nízkonákladovky předpokládám, že nebudou nějak jako blbnout s tím od samého začátku. Asi ne. Jako já úplně nevidím do nějakých jako důsledků toho, co tohle může přinést, nebo jaký to může přinést table, ale jako dokázal bych si představit, že v budoucnu ty pomalý převody jako už ani nemusely fungovat. Jo. Pokud to stojí stejně ty klasický rychlý a i ty pomalý, tak jako proč by ty pomalý se používaly potom? Jo, to souhlasím. Ale říkám, jako možná, že to má nějaké jako důsledky, které já nevidím teďka, ale těžko říct. Ale jako je důležité, aby tohle začaly podporovat i ty ostatní banky. Jo. Tady tohle nemají právě nařízený tou centrální bankou, je to vlastně volitelná funkce, kterou jako můžou, ale nemusí nabídnout. A zatím to právě nabízí jenom ten Airbank a ta spořka, no, ostatní ne. Což teda znamená, že já nemůžu převíst peníze třeba z Airbank do, nevím, ČSOB, banky nebo tak? Ne, no můžeš, ale pomalu. Pomalu, ale rychle to teda nejde. Jo. Ne. OK, takže asi máme radost a asi se těšíme, až tohle bude běžná věc, že? Jo, jako divím se, že to se, takhle že to dlouho trvalo. Že to trvalo takhle dlouho, než se něco podobného nasadilo. No, to... Samozřejmě tam je problém, že pokud tohle řeší Česká národní banka, tak tam už si tyhle věci musí řešit prostě nějakou úpravou zákonů a tamhle se to všechno zdržuje. Prostě není to soukromá společnost, která by si mohla nějaký pravidla určovat prostě za běhu, jak ona to potřebuje, jak uzná za vhodný. Jo. Takže tyhle věci se prostě budou zdržovat, ale buďme rádi, že už tady něco takového je. No, ty jsi v tom svém článku zmiňoval taky placení mobilem a já bych k tomu jenom chtěl říct, že do dneška jsem se nějak nenaučil platit mobilem, teda nevím, jak to máš ty? No já to mám jednoduše, já, když se to zavedlo, tak já jsem začal používat iPhone jako hlavní telefon a tam si ještě nezaplatím, že jo? Tak to máš teda blbý. Ale možná příští týden se to zlomí, ale uvidím. Jo, že ten... Android Pay, respektive dneska už Google Pay, tak vlastně tady funguje od listopadu 2017, takže už rok a čtvrt zhruba. Jo. Já mám více účtů u různých bank a tam už myslím, že skoro všichni, takže už nějakou buď Google Pay nebo vlastní aplikaci mají, ale já jako většinou sebou nosím právě jenom ten iPhone a tam je mi to ještě zatím zbytečný, no, nebo tam to jako nevyužiju. Ale jako pořád se mi to líbí, že to je ta alternativa, taky nevím, jestli to budu používat po každý, ale jakože máš prostě tu možnost tu kartu u sebe nemít, protože já bych jako rád se těch karet, který nosím v peněžence, zbavil, protože jich tam mám toho fakt hodně. A... Tak není to určitě nic proti ničemu, že když tu možnost tady máš, na tom se asi shodneme. Je jednodušší nebo pohodlnější prostě mít telefon a místo prostě jedné karty mít v peněžence prostě o nějaký dvě bankovky víc, který zaberou prostě méně místa. Tak to mi přijde jako třeba jednodušší, než tam mít tu kartu, ale... Tak jo, tak jestli už k tomu nic nemáš, tak bychom to asi mohli uzavřít. Asi už ne. Tak to uzavři. Tak to uzavírám. Tak čau. Takže... Over. Jo. No, já vlastně jako nevím teď moc, jak to pojmout, no, tak z Warhorse jako my jim to přejeme, že mají novýho majitele, doufáme, že to bude pro ně znamenat dobré zprávy. Z LibreOfficeu máme taky radost, že tam je to nový alternativní rozhraní, protože konečně už pokud jste si připadali, že vám ten program nevyhovuje, že je zastaralý, tak si můžete s ním připadat, jako že už jste v novém století. A z toho, jak se rozvíjí u nás teď momentálně banky, tak vlastně máme taky radost, takže... Tento týden to je nezvykle pozitivní podcast, že jo? Přesně. My většinou začneme i jako pozitivní tématem, ale skončí to nějakou depkou a teďka vlastně jsme to měli celkem pozitivní, to, nebo celkem jako třikrát plus. No, to je nevídaný úplně, bych řekl. Možná se to ještě vůbec nestalo někdy. I když u toho Warhorse panují ty pochyby, ale pořád jako jim to přejem. Zatím jako z toho nevyšlo nic špatného, a takže OK. V tom případě se loučíme a za týden se uslyšíme. Čau. Čau.